طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن عباس'ın hadisinde geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz ayran ve bazı rivayetler, bazı alimler görüşlerde süt içtiği zaman ağzını çalkaladı ve dedi ki, Bukhari Müslim'in hadisinde dedi ki, onun katmeri var, onun kaymağı var, onun yağı var. Yani inne lahu desemen, desem taban, onun katmer, sütün üstünde katmer veyahut da yağ, yağlı yağ var deyip o şekilde ağzını çalkaladı. Şeyh Abdülmuhsin Abbad ve İbn-i Hüseyin rahimullah dediler ki, kim ki bir yağlı yemeği veyahut da yağlı katmerli sütü veyahut da ayran içtiği zaman bunun ağzını çalkalaması sünnettir dediler. Sünnettir dediler. Sünnettir dediler. Taban hiç şüphesiz ki, niçin arkadaşlar? Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadiste, onun yağı var. Tayyip, onun yağı var. Yani bütün yağlı olan yemekleri dedikten sonra insan ağzını çalkalarsa, düzeltirse daha iyi olur. Birinci olarak namaz için. Namazda kendini meşgul etmez. Dişlerin arasında kalan kırıntılardan. İkinci olarak ne? Hanımı için. Üçüncü olarak da ne? İnsanlar için. Kötü görünüşünü yapmaz. Dördüncü olarak kendisi için. Dişlerini sağlam tutması, cesedini, bedenini Allah'a ibadet etme, iyi bir şekilde ibadet etmesi için tutması gerekir. Çünkü o cesedi ona emanettir.